พ่อคุณทั้งหลายเอ๋ยอาจารย์จะถามปัญหากับพวกพ่อสักข้อหนึ่งพวกพ่อจะสามารถกล่าวแก้ได้ไหมมานพเหล่านั้นก็พากันรีบเรียนอย่างคนที่เมาด้วยการเมาในการศึกษาก็ถามอาจารย์ถามเลยว่าท่านอาจารย์ถามเลยท่านอาจารย์ถามมาเลยถามจะถามอะไรก็ตอบได้ทั้งนั้นแหละแต่ก็มีนะโยมคนหนึ่งก็จะถามมาติก็อยากรู้อะไรก็ถามสิเราถามไงก็ตอบไม่ได้สักอย่างนะแต่ก็ชอบให้เราถามมากอย่างนี้ก็มีโลกนี้นะไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกทีนี้อาจารย์ก็เลยถามว่าการย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมตัวกับมันเองกาละหมายถึงเวลาเนี่ยนะกาละเวลาเนี่ยย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเองแต่ว่าสัตว์ใดเล่าที่กินการได้เผาไหม้ตัณหาที่เผาไหม้สัตว์ไปด้วยได้เนี่ยปกติเนี่ยกาละเวลาใช่ไหมการเวลาหมายทั้งกลางวันนะเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยกินสรรพสัตว์พร้อมกับตัวมันเองเวลานี่ไม่เคยหยุดนิ่งใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายก็ถูกการเวลากลืนกินอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ก็มีนะผู้ที่กลืนกินการเวลาเรียกว่าอยู่เหนือการเวลาที่อยู่เหนือการเวลาได้ก็เพราะเผาไหม้ตัณหาที่เผาไหม้สัตว์ไปได้มีอยู่นะผู้ที่เผาตัณหาเนี่ยนะตัณหาเนี่ยมันเผาไหม้สัตว์นะมีผู้เผาตัณหาเสร็จอะตะโปตะบะเนี่ยนะคือตะโปคือสัมมาประธานสี่เนี่ยท่านเผาตัณหาได้เสร็จสิ้นเลยนะแล้วก็กล่าวต่อไปว่าพ่อคุณทั้งหลายพวกพ่อจงแก้ปัญหานี้สิเนื้อความเป็นยังไงมานพเหล่านั้นคิดแล้วแต่ก็ไม่รู้ก็ได้พากันนิ่งเงียบเลยนะอาจารย์ก็กล่าวว่าเอาละพ่อทั้งหลายวันนี้กลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมากล่าวแก้ดังนี้แล้วก็ส่งมานพเหล่านั้นกลับไปมานพเหล่านั้นจากอาจารย์มาแล้วก็จับกลุ่มกันคน20คน20คนนั่งที่เจรณาก็มองไม่เห็นเบื้องต้นไม่เห็นเบื้องปลายแห่งปัญหานั้นพวกเขาจึงได้พากันมาบอกอาจารย์ว่าผมไม่เข้าใจความหมายของปัญหานี้เลยเพื่อต้องการจะข่มมานพเหล่านั้นอาจารย์จึงได้กล่าวคาถานี้ว่าศีรษะของคนจำนวนมากมีผมดกและใหญ่อยู่บนคอในเขาเหล่านี้ใครเล่าเป็นผู้มีหูนะใครจะมีความรู้ความสามารถนะสมัยก่อนก็เรียกว่ายกให้หัวนะสมัยนี้ก็ยกให้หัวนะก็บอกว่าเนี่ยนะศีรษะตั้งอยู่ผมก็ดกก็ใหญ่แต่ว่าเอ๊ะใครมีหัวบ้างเนาะงั้นอธิบายว่าศีรษะของคนจำนวนมากปรากฏอยู่และศีรษะเหล่านั้นทั้งหมดก็มีผมทั้งหมดเป็นศีรษะใหญ่ตั้งอยู่บนคอแต่ว่ามือเอื้อมไม่ถึงเช่นเดียวกับผลตาลฉะนั้นศีรษะเหล่านั้นกับศีรษะเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันเลยแต่ในที่นี้อาจารย์กล่าวว่าโกจิเทวะกันนวาดังนี้ไม้เอาตนเองบทว่ากันนวาแปลว่าผู้มีปัญญาก็ใครกันเล่าที่ไม่มีรูหูนะระหว่างศิษย์กับอาจารย์เนี่ยใครกันแน่คือคนไม่มีปัญญาว่างั้นนะก็เพราะพวกลูกศิษย์เขาถือว่าเขามีปัญญามากใช่ไหมมานพเหล่านั้นได้ฟังคาถานั้นแล้วก็เป็นผู้เก้อเขินกอคอตกนั่งก้มหน้านิ่งเอานิ้วมือนี่ขีดแผ่นดินเนี่ยนะใช้วิชาไส้เดือนสักพักไปก่อนเนี่ยนะเขาก็มีนะบางคนเนี่ยนั่งฟังธรรมเนี่ยแก้ปัญหาด้วยนั่งวาดการ์ตูนนั่งวาดไปนะวาดไปเสร็จ 2-3 รูปก็หมดเวลาฟังธรรมเองนะแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่มีนะแต่ว่าบางแห่งเนี่ยมีลำดับนั้นอาจารย์ก็เห็นว่ามานพเหล่านั้นมีความละอายใจแล้วจึงกล่าวว่าพ่อคุณทั้งหลายพวกพ่อจงเรียนเอาปัญหาเถิดแล้วก็ได้กล่าวแก้ปัญหาให้มานพเหล่านั้นฟังคำว่ากาละได้แก่การเวลาเมียที่อย่างนี้คือเวลาก่อนอาหารบ้างเวลาหลังอาหารบ้างนะของเราก็มาเรียกว่าวินาทีใช่ไหมวินาทีนาทีชั่วโมงอะไรชั่วโมงก็ช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงเวยามเนี่ยนะก็เป็นกลางวันกลางคืนเป็นวันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์วันสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีในรอบ10ปีเรียกว่าทศวรรษเนี่ยนะรอบ100ปีก็เรียกว่าศตวรรษถ้ารอบ1000ปีเรียกว่าสหัสวรรษเนี่ยนะมันก็หมุนไปอย่างนี้คำว่าภูตานี้นั้นน่ะเป็นชื่อเรียกของสัตว์กาละเวลาเนี่ยหาได้เคี้ยวกินเนื้อหนังเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายไม่ที่แท้แลกลับทำให้อายุวันนะและกำลังของสัตว์เหล่านั้นสิ้นไปย่ำยีความเป็นหนุ่มความเป็นสาวทำความเป็นผู้ไม่มีโรคให้พินาศไปถามว่าความไม่มีโรคหายไปเหลืออะไร ส่วนที่หายโรคนะหายไปหมดส่วนที่ไม่มีโรคหายไปหมดเลยก็เหลือแต่โรคล้วนๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เวลานี่มันเคี้ยวกินไปอย่างนี้นะเคี้ยวกินความเป็นหนุ่มเป็นสาวความสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าสุขภาพดีอย่างนี้นะคิดหรือว่ามันจะดีกว่าวันพรุ่งนี้นะปีหน้านะแข็งแรงกว่าปีนี้ดีกว่าปีนี้สวยกว่าปีนี้แน่นอนเลยใช่ไหมโยมเบนไม่ใช่แน่นอนเลยนะปีหน้าก็พอสอเพิ่มอีกปีหนึ่งอ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยแก่กว่านี้แน่นอนเชื่อเถอะปกติแน่นอนเพราะเวลานี่มันกลืนกินอย่างนี้แหละเนี่ยนะ50ปีผ่านไปข้างหน้าเนี่ยนะประวัติศาสตร์ในอดีตของเราก็รุ่นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะถ้าอีก50ปีนะไม่แน่นะเจ๊หมวยตอนถ้าอยู่ก็90กว่าไม่แน่นะยมโตว่ามีโยมอายุ100กว่าปีใช่มั้ยยังแข็งแรงด้วยยังจำได้ไม่เลอะเลือนเนี่ย102ปีอันนั้น102ปีไม่เลอะเลือนเก่งมากอ่ะนะก็เป็นอย่างนี้แหละการเวลาเนี่ยเคี้ยวกินบทว่าสัพพาเนวะสหัตตนาความว่าและการเมื่อกินอยู่อย่างนั้นก็ย่อมไม่เว้นอะไรอะไรย่อมกินทั้งหมดทีเดียวและใช่ว่าจะกินแต่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นที่แท้แลยังกินตัวมันเองไปพร้อมกับตัวมันเองอีกด้วยว่าเวลาก่อนอาหารผ่านไปจะมาเป็นเวลาหลังอาหารอีกไม่ได้นะคือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจนไม่มีการถอยหลังเลยนะไม่มีการถอยไปนะไม่มีของเราเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าไม่มีประความเป็นหนุ่มเป็นสาวมากวันนี้คือสาวที่สุดแล้วถ้าจะเทียบกับวันต่อๆไปนะวันนี้หนุ่มที่สุดแล้วคือถ้านับกับวันต่อๆไปก็มีเท่านี้มันจะเหลือแต่เนี่ยลดลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยบทว่าโยจะกาลคโสภูโตนั่นเป็นชื่อเรียกของพระขีณาสพก็พระขีณาสพนั้นเรียกว่าผู้กินการเพราะท่านกินปฏิสนธิการในภพต่อไปจนหมดสิ้นแล้วดำรงอยู่เพราะฉะนั้นท่านกินปฏิสนธิในทุกภพทุกชาติได้หมดแล้วนะบทว่าสภูตะปจินังปจิความว่าตัณหานิใดย่อมเผาสัตว์ทั้งหลายในอบายทั้งหลายนะตัณหาเนี่ยเผาทุกหนทุกแห่งใช่ไหมพระขีณาสพนั้นเผาตัณหานั้นด้วยไฟคือยานได้แก่ทำให้เป็นเท่าฐานไปแล้วตัณหาของท่านไม่เหลือเลยนะท่านคั่วซะจนสุกหมดอ่ะเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าภูตะปัจจนิงปจิแปลว่าเผาตัณหาที่เผาสัตว์ลำดับนั้นมานพเหล่านั้นเห็นเนื้อความของปัญหาปรากฏชัดตามคำแก้ของอาจารย์เหมือนคนเห็นที่เรียบและที่ขุดขะในตอนกลางคืนด้วยแสงสว่างของประทีปพันดวงจึงคิดว่าบัดนี้พวกเราจะอยู่ร่วมกับอาจารย์จนตลอดชีวิตขึ้นชื่อว่าอาจารย์แล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็พวกเราเกิดความถือตัวว่าได้ศึกษามามากก็ไม่รู้ความหมายของคาถาแม้เพียง4บาทก็ขจัดมานะได้แล้วนะก็หันกลับทำวัดปฏิบัติแก่อาจารย์เหมือนเมื่อก่อนก็เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าดูความภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นเราตถาคตได้เป็นอาจารย์ภิกษุเหล่านี้ได้เป็นมานุษย์แม้ในกาลก่อนตถาคตก็ได้ทำภิกษุเหล่านี้ซึ่งมีมานะจัดท่องเที่ยวไปอยู่อย่างนี้ให้หมดมานะด้วยประการฉะนี้ก็ภิกษุเหล่านั้นได้ฟังชาดกนี้แล้วคิดได้ว่าแม้เมื่อก่อนพวกเราก็ถูกมานะครอบงำแล้วจึงขจัดมานะออกให้ยิ่งขึ้นไปอีกได้นะเรียกว่าลดมานะลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นผู้มุ่งหน้าปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นอุปการะแก่ตนเพื่อต้องการกำจัดมานะต่อมาคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทถึงเมืองไผ่สาลีแล้วประทับอยู่ที่โคตมกะเจดีทรงทราบว่าภิกษุ500รูปเหล่านั้นมียานแก่กล้าแล้วจึงตรัสโคตมกะสูตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งเราตถาคตแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุเราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ไม่ใช่ไม่มีปาฏิหาริย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ขอไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตนั้นแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ไม่ใช่ไม่มีปาฏิหาริย์เนี่ยนะโอวาทจึงเป็นสิ่งที่ควรทำตามคือสอนดีขนาดนี้เนี่ยนะคำที่สอนทั้งหมดจึงควรปฏิบัติตามอนุสาสนีคือคำพร่ำสอนเป็นสิ่งที่ควรทำตามดูก่อนภิกษุทั้งหลายก ก็แลเธอทั้งหลายควรที่จะยินดีควรที่จะเอิบอิ่มใจควรที่จะโสมนัสใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อย่างถูกต้องด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วแก้หนังสือหน่อยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เลยเธอทั้งหลายควรที่จะยินดีนะดีใจได้เธอควรที่จะเอิบอิ่มใจควรที่จะโสมนัสว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองจริงๆแก้ไว้แล้วใช่ไหมคนหนึ่งแก้ไว้แล้วก็ดีละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่หมื่นโลกธาตุก็ได้หวั่นไหวแล้วก็ภิกษุ500รูปเหล่านั้นได้สดับพระสูตรนี้เหล่านี้แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาจบพระสูตรนั่นเองท่านก็แสดงมูลปริยัติสูตรเพื่อกำจัดมานะใช่ไหมหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ฟังโคตมกะสูตรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาที่นี้ที่กล่าวว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ยิ่งเนี่ยนะไอ้คำว่าอภิญญายะอภิญญายะตัวนั้นเนี่ยที่ว่ารู้ยิ่งเนี่ยคือแทงตลอดได้แก่ทำให้ประจักษ์คือสามารถเอามาพิจารณาได้นะมันเป็นคำสอนที่สอนแล้วพิจารณาเนี่ยก่อให้เกิดปัญญาได้จริงเช่นว่าขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจเหตุ9ผัสสะ7เวทนา7เจตนา7สัญญา7จิต7เหล่านี้เนี่ยนะเป็นคำสอนที่มีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงเคยได้ยินไหมผัสสะ7เวทนา7เจตนา7สัญญา7จิต7อันนี้ก็แบ่งเป็นนะวิญญาณธาตุทั้งหมดมี7ใช่ไหมวิญญาณธาตุ1จักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณ3คานวิญญาณ4ชิวหาวิญญาณ5กายวิญญาณ6มโนธาตุมโนธาตุแล้วก็7มโนวิญญาณธาตุเห็นไหมก็มี7อย่างนะนั้นผัสสะที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นก็เรียกผัสสะ7เวทนาที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นก็เรียกว่าเวทนา7เจตนาที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นเรียกว่าเจตนา7สัญญาที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นเรียกว่าสัญญา7ก็คือผัสสะปัญจกะนะผัสสะเวทนาเจตนาสัญญาจิตเนี่ยนะอันหนึ่งอธิบายว่ารู้คือแทงตลอดได้แก่กระทำให้แจ้งนั่นแหละซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยในเป็นต้นว่าเหล่านี้สติปัฏฐาน4เหล่านี้อะไรสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นะพระองค์ก็แสดงธรรมตามอัธยาศัยตามอนุสัยตามจริตตามอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายการที่พระองค์แสดงธรรมอย่างนี้แหละเป็นการแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ยิ่งนะนะใครอยากดูรายละเอียดพิสดารก็ดูในอังคุตรนิกายติกะนิบาตนะนะข้อ565หน้า549ถึงหน้า552ทีนี้ที่บอกว่าแสดงธรรมเนี่ยนะมีเหตุสันนิทานังเนี่ยแสดงธรรมมีเหตุหมายความว่าเราตถาคตกล่าวธรรมะพร้อมทั้งปัจจัยนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีปัจจัยอันนั้นถ้าแสดงทุกข์ก็แสดงพร้อมทั้งปัจจัยใช่ไหมแสดงนิพพานก็แสดงพร้อมทั้งปัจจัยปัจจัยให้บรรลุนิพพานนะไม่ใช่ปัจจัยแห่งนิพพานปัจจัยให้บรรลุนิพพานคืออริยมรรคแต่ตัวพระนิพพานไม่มีปัจจัยบทว่าสัพปาฏิหาริยังความว่าเราตถาคตกล่าวธรรมมีตาปาฏิหาริย์นั่นแหละที่เรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดกำจัดกิเลสได้จริงเมื่อคำสอนกำจัดกิเลสได้จริงอย่างนี้แหละคำสอนนั้นจึงเรียกว่ามีปาฏิหาริย์เนี่ยนะก็คำสอนที่เรียกว่าเป็นอภิญญายะเนี่ยนะอภิญญายะรู้ยิ่งเป็นสันนิฐานะมีเหตุสัพปาฏิหาริยะเนี่ยนะก็คือมีปาฏิหาริย์คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เมื่อคำสอนเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราดีใจได้เลยใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างถูกต้องด้วยพระองค์เองจริงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะไม่ผิดไม่พลาดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีจริงๆนะสวากขาโตเนี่ยตรัสไว้ดี พราะอะไรเพราะปฏิบัติแล้วกำจัดราคะโทสะโมหะได้จริงสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นพระเสขะกำจัดกิเลสอะไรได้จริงพระโสดาบันก็กำจัดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสได้จริงพระสกทาคามีล่ะกำจัดกามราคะปฏิฆะอย่างหยาบได้จริงพระอนาคามีก็กำจัดกามราคะปฏิฆะที่เหลือได้จริงพระอรหันต์ก็กำจัดอวิชชารูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาได้จริงนั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนให้บรรลุอริยมรรคทั้งหลายเมื่อบรรลุอริยมรรคทั้งหลายก็สามารถกำจัดสังโยชน์ทั้งหมดได้จริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อความในสูตรแรกในนิกายทั้งขอไปสูตรแรกของมัชฌิมนิกายคือสัพพะธรรมะนะหรือเรียกย่อๆว่ามูลปริยายสูตรเนี่ยนะแต่ชื่อเต็มๆเรียกว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายหมายถึงว่าปริยายที่กล่าวว่าด้วยนะอะไรนะเหตุหรืออสาธารณะเหตุแห่งอุปาทานขันธ์5สรุปทบทวนในเนื้อหาของพระสูตรนี้นิดนึงที่ผ่านมานะชื่อสูตรชื่อเนื้อหาที่พระองค์ตรัสว่าสัพพะธรรมะมูละปริยายะเนี่ยนะปริยายตัวนี้หมายถึงเหตุหรือแปลว่าเทศนาส่วนมูลตัวนี้หมายถึงอสาธารณะเหตุส่วนสัพพะธรรมะตัวนี้หมายถึงเป็นลักษณะสักกายะสัพพะหมายถึงอุปาทานขันธ์5ก็คือเทศนาว่าด้วยอสาธารณะเหตุของอุปาทานขันธ์5ตัวอสาธารณะเหตุของอุปาทานขันธ์5ตัวหลักๆคืออะไรนะ1อวิชชารู้ได้ยังไงว่าอวิชชาก็คือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะผู้ไม่มีวินัยของพระอริยะผู้ไม่เห็นสัตบุรุษผู้ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษเนี่ยนะผู้ไม่มีวินัยของสัตบุรุษคำนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าอวิชชาล้นๆเลยนะเพราะว่าผู้ไม่ได้เรียนรู้ทีนี้อวิชชาเนี่ยเพราะเขาไม่มีสรุปว่าไม่มีวินัยนะอวิชชาคือไม่มีวินัยทั้งที่เป็นสังวรวินัยกับปหานะวินัยสังวรก็มี5ปหานะก็มี5อันนี้เป็นอวิชชาเป็นอวิชชาของเขาทีนี้ไอ้ไม่มีอวิชขออภัยมีอวิชชาแล้วยังไม่พอใช่ไหมยังมีความสำคัญหมายนะสำคัญหมายที่เรียกว่าเป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะสำคัญในอะไรอวิชชาก็ปกปิดแล้วใช่ไหมอวิชชาปกปิดตัณหาร้อยรัดมานะทำให้แข็งกระด้างแล้วก็ทิฏฐิก็ปกปิดสภาพก็เลยสำคัญผิดในนะเรียกว่าธาตุสี่ก่อนนะในธาตุ4ในอะไรอีกในสัตว์หรือพูดเนี่ยนะในเทวดาในมารในพรหมนะในพรหมในอรูปพรหมอะไรอีกอารมณ์4ใช่ไหมอารมณ์4เรียกว่าทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังแล้วก็ยังสำคัญในนะนะเอกัตตะเอกัตตะหมายถึงขันธ์4นะเอกัตตะหมายถึงขันธ์4นานัตตะหมายถึงขันธ์5หรือเอกัตตะหมายถึงผู้เข้าสมาบัตินานัตตะคือผู้ไม่เข้าสมาบัติแล้วก็สัพพะทั้งหมดนะสัพพะพอสัพพะจบก็เป็นนิพพานเพราะลักษณะของพระสูตรนี้วาระของปุถุชนก็เป็นอย่างนี้ ปุถุชนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาจะไม่มีเขาเนี่ยสำคัญผิดทั้งหมดเพราะเขาไม่มีปริญญาที่พระองค์กล่าวว่าเพราะเขาไม่กำหนดรู้นะอันนี้เป็นเนื้อความแบบอันวยะคล้อยตามพุทธพจน์ที่ตั้งไว้ตอนแรกว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายะปริยายเนี่ยนะส่วนตัวที่เป็นตรงกันข้ามพยะติเรกะเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าอันวยะคล้อยตามส่วนพยะติเรกะเนี่ยนะหรือตรงกันข้ามตรงข้ามคือใครพระเสขะเนี่ยนะพระเสขะเขากำลังทำอะไรพระเสขะกำลังทำนะวาระที่1ปุถุชนนะวาระที่2พระเสขะวาระที่3พระอเสขะอเสขะคือหันก็แบ่งข้อ3นะพระหันแบ่งว่า1เพราะท่านทำปริญญาเสร็จแล้วนะทำปริญญาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ที่ทำปริญญาเสร็จเนี่ยเพราะนะสิ้นอกุศลมูลเนี่ยนะสิ้นราคะสิ้นโทสะและสิ้นโมหะส่วนวาระที่7ที่8วาระที่7ก็คือพระพุทธเจ้าผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วแล้วก็วาระสุดท้ายพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งเพราะรู้อะไรรู้ยิ่งว่านันทิเป็นเหตุแห่งทุกข์พบมีจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดมาแล้วก็ชราและมรณะก็แก่ตายนะเกิดมาเท่าไหร่ก็แก่ตายทั้งหมดพอพระองค์เนี่ยรู้ชัดอย่างนี้พระองค์จึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เป็นตรงกันข้ามกับการสร้างวัตตะเนี่ยนะเพราะผู้ไม่สร้างวัตตะคือพระเสขะพระเสขะและพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สร้างวัตตะซึ่งตรงกันข้ามกับปุถุชนนั้นผู้ที่ทำความเข้าใจในสูตรนี้ดีก็เอาธรรมะที่ต้องไปทำปริญญาถือเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่จะต้องเอามาทำปริญญา นะเช่นวาระว่าด้วยธาตุสี่ก็เป็นกลุ่มอะไรสังขารใช่ไหมพูดเทวดามารพรหมอรูปพรหมเนี่ยกลุ่มนี้หมายถึงสัตว์นะหมายถึงสัตว์ส่วนอารมณ์หกก็คือแบ่งทั้งหมดเหล่านี้โดยอารมณ์สี่ขออภัยไม่ใช่อารมณ์หกนะอารมณ์สี่ทั้งหมดเนี่ยธาตุ4พูดเทวดามารพรหมอรูปพรหมถ้าย่อมาตามทวารก็เป็นแค่ที่ตั้งแห่งอารมณ์4นี้อารมณ์4ก็แบบผู้มีฌานกับผู้ไม่มีฌานผู้ที่เป็นขันธ์5กับเป็นขันธ์4ถ้ารวมๆก็คืออุปาทานขันธ์5แต่ขนาดนั้นก็ผู้ยังสำคัญขันธ์เหล่านี้ว่าเป็นนิพพานนะก็เป็นนิพพานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวโยงกันก็คือสิ่งเดียวกันนะถ้าทำปริญญาตัวใดตัวหนึ่งก็จะวนในธรรมะเหล่านี้ได้โดยรอบอันสูตรนี้ก็เรียกว่ามูลปริยัติธรรมหรือมูลปริยัติสูตรที่เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องบาทในการเอาไปศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมัชฌิมนิกายนี้ถ้าใครขึ้นต้นอ่านสูตรนี้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บหนังสือเลยนะของเราก็โหเรียนได้กันเหลือในห้องเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วพระสูตรนี้จะผ่านเลยหรือจะทำยังไงมีประเด็นอะไรไหมผู้การสรุปสูตรนี้เป็นยังไงบ้าง คือสูตรนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งหรือเป็นอีกวิธีหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งนะที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงว่าทำเหล่าใดที่ควรทำปริญญานะครับปกติเนี่ยนะทำที่ควรทำปริญญาก็ได้แก่อุปาทานขันธ์ห้านี้อันนี้มันต้นเลยเป็นเรื่องที่โอ้โหเรียกว่าเป็นอุเทศใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็อุปาทานขันธ์5ที่แจงลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ธาตุตั้งแต่สัตว์เทวดามารพรหมรูปอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพระ องค์ทรงชี้ว่าคำเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำปริญญาและทำอย่างไรและผู้ที่ไม่ทำมีอย่างไรบ้างและผู้ที่ทำแล้วมีกี่พวกพวกไหนทำถึงขั้นไหนด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ท่านพังก็แยกระหว่างพระเสขะกับพระอเสขะคือถ้าแบ่งเป็นอเสขาธรรมาอเสขาธรรมาแล้วก็เนวเสขานาเสขะปุถุชนนี่เป็นพวกเนวเสขานาเสขะกำลังศึกษาก็ไม่ใช่ศึกษาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่พระเสขะคือผู้กำลังศึกษาอเสขะคือศึกษาจบแล้วศึกษาเสร็จแล้วปุถุชนน่ะจะว่ากำลังศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ได้ศึกษาก็ไม่ใช่หมายความว่าจะว่าศึกษาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ซึ่งจะเห็นเลยว่ากลุ่มชนทั้งหลายในโลกก็มีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะเสขะอเสขะแล้วก็เนวเสขะทีนี้ผู้ที่เป็นปุถุชนถ้าปรารถนาเป็นเสขะก็ต้องมาทำปริญญากันถ้าที่ใดเรียกว่าใช้ว่าทำปริญญานะก็อย่างที่รู้กันถ้าใช้คำว่าปริญญาปัตตหานะเป็นต้นก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้าทำปริญญาก็จักละอวิชชาละตัณหามานะทิฏฐิในธาตุสี่ในพูดเทวดามารพรหมรูปพรหมอารมณ์สี่เอกตานานตะสัพพะและนิพพานเนี่ยนะก็จะทำการตัดฉันทราคะในวัตถุเหล่านี้นั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเช่นพระเสขะท่านกำลังทำปริญญาในเบื้องแรกพระเสขะเนี่ยนะที่เป็นโสดาบันก็ตัดอะไรตัดทิฏฐิเครื่องเนิ่นช้าความสำคัญหมายคือทิฏฐิออกไปถ้าพระสกทาคามีอนาคามีก็ตัดตัณหาที่ชอบในกามออกไปส่วนพระอรหันต์ก็ตัดฉันทราคะในวัตถุเหล่านี้ออกไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การที่จะทำปริญญาได้เบ็ดเสร็จละได้จริงก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ธาตุสี่สัตว์พูดเทวดามารทั้งหลายพวกนี้เป็นสังคตะนิพพานตรงนี้ก็เป็นสังคตะธรรมนะสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่จะตัดฉันทราคะได้จะต้องมีอสังคตะคือสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทวนอีกครั้งหนึ่งว่านิพพานตรงนี้คืออะไรนิพพานในที่นี้เป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิที่ไปเข้าใจผิดในกามคุณ5ว่าเป็นนิพพานถามว่ามีไหมในโลกนี้บางคนก็ถือว่าเขาได้บริโภควัตถุกามเนี่ยนะเขาถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วนะถึงแล้วเนี่ยแหละสุดยอดบางคนนะผมมาเคยถามว่าโยมนี่มาศึกษาธรรมะนะนิพพานของโยมเป็นยังไงบอกว่าสงบนิ่งเงียบนั่นแหละคือนิพพานของเขาอะเยอะนะพวกที่ฝึกสมาธิบ่อยเริ่มแรกๆเลยนะศึกษาไปศึกษามาถ้าเขาสงบเขานิ่งเขาเงียบก็ใช่เลยนะปีติเมื่อก่อนเป็นยังไงนิพพานสงบนิ่งเงียบเห็นแก้วเห็นเพชรเห็นพลอย